uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een grotere mediacampagne aangekondigd om het aantal boostervaccinaties te verhogen. Het aantal gezette boosterprikken lag de afgelopen week veel lager dan de week ervoor. In totaal werden door de GGD's vorige week ruim 1 miljoen boosterprikken gezet, terwijl dat er in de week daarvoor nog bijna 2 miljoen waren, blijkt uit cijfers van het RIVM. Ruim de helft van de 18-plussers heeft nu een boosterprik gehad. De gemeente Amsterdam gaat morgen de regels handhaven bij instellingen die meedoen aan de actie Kapsalon Theater. Burgemeester Halsema schrijft aan vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector dat ze begrip heeft voor hun situatie, maar het college moet de landelijke coronamaatregelen handhaven. Als theaters besluiten alsnog in de openbare ruimte te demonstreren, dan zal ik me inzetten om dat mogelijk te maken, schrijft Halsema. Initiatiefnemer Diederik Ebbingen zegt dat de actie Kapsalon Theater gewoon doorgaat. De burgemeester van Hoorn staat de actie wel toe. Het bewijs neemt toe dat mRNA-vaccins geen complicaties veroorzaken bij zwangere vrouwen en hun baby. Dat zegt het Europees Geneesmiddelenbureau, EMA. Verder blijken vaccins bij zwangeren en niet-zwangeren even effectief om het risico op ziekenhuisopname en sterfgevallen te voorkomen. Ook zijn de meest voorkomende bijwerkingen bij beide groepen gelijk. Omdat zwangeren een hoger risico lijken te hebben op een ernstig verloop van COVID, moedigt het EMA ze aan een vaccin te halen. En het ministerie van Landbouw wil meer informatie van Hongkong over 2000 hamsters die daar zijn afgemaakt, omdat ze met corona waren besmet. Ze waren mogelijk geïmporteerd uit Nederland. Het is al langer bekend dat sommige huisdieren besmet kunnen raken, maar ze spelen volgens het ministerie geen belangrijke rol bij het besmetten van mensen. Het weer, nevelen en mist. Temperatuur van min 1 in het zuidoosten tot 4 graden elders. Morgen eerst mist, maar die lost snel op. 'S Middags wat lichte regen en het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Ook BMW rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op brickwise.com. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ben je sportief? Hou je van avontuur of van ultieme luxe? De vernieuwde Mazda CX-5 is er in 3 speciale uitvoeringen. Allemaal even stijlvol. Allemaal een eigen design. Ga naar Mazda.nl en ontdek welke CX-5 bij jou past. Mazda. Drive together. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Welkom bij 5 dagen vanuit Vorden in de Achterhoek. 10 van de 13 kerken van de Heilige 12 Apostelenparochie hier in de gemeente Bronckhorst moeten sluiten. Dat is onlangs bekendgemaakt. De ontkerkelijking hier is ingezet. En dat terwijl juist deze regio altijd bekend stond als een hechte gemeenschap. Wat is daar nog van over? Daar hebben we het de hele week over. We staan met de bus voor 1 van de kerken die moet sluiten. De Christus Koninkerk. En te gast is een deel van de familie Overmars. Dochter Patricia en vader Louis Overmars. U heeft hier altijd gekerkt, meneer Overmars. Ja, ja. 46 jaar lang. Hoe vindt u het dat de kerk nu dicht gaat? Ja, we zagen het al lang aankomen. De kerk is het contact tussen kerkleiding en gelovigen is eigenlijk verdwenen. Ja. Je kunt zeggen, er is zoveel accent gelegd op de eucharistievieringen, dat de eucharistie is gered, maar de kerkgangers zijn kwijtgeraakt. Kijk eens, daar gaan we het zo verder over hebben. We luisteren eerst naar wat andere Voordenaren en over hoe zij denken over ontkerkelijking. Bent u ervan dat er zoveel kerken sluiten? Begrijpelijk, want het is niet te bekostigen. Betekent dat ook iets voor de sociale cohesie, dat er steeds minder kerken zijn hier in Vorden en omgeving? Alleen voor de groep die het betreft. Yes. En die wordt steeds kleiner. Dus die zullen toch op de een of andere manier misschien een nieuwe invulling moeten geven. Maar we hebben gemerkt de afgelopen 2 jaar dat het zonder eigenlijk toch ook nog wel lukt. Zonder dat je daar komt, ben je toch aanwezig via de diensten, via de online diensten. Dus kerk is eigenlijk helemaal niet meer nodig. Dat zou ik niet willen zeggen. Nee, dat gaat me te ver. Gaat u te ver. Ik denk dat Vorden bekend staat naast zijn grote mooie toerisme. De samenhorigheid in het dorpje. Het ons kent ons. En ik denk dat het dorpje nog wel een van de weinige dorpjes is in Nederland waar je nog een touwtje buiten de deur kan hangen. Zonder dat je het gevoel hebt dat er vreemde mensen in je woning komen. Dus voor de ook, ja, dan denk je ook aan kerken, maar de kerken worden steeds minder hier. Hè? Ja, ik denk dat de trend is dat niet alleen de Voorde is, maar gewoon heel Nederland. En daar moeten we gewoon mee dealen. Ja, er wordt ook mee gedeeld hier in de gemeente. Maar meneer Overmars, dat touwtje buiten de deur, dat kan niet echt. U schudde met uw hoofd. Nou, ik zou het zelf niet doen. U bent 46 jaar, we zeiden het net. Ja. Hier kind aan huis geweest in de Christus Koninkerk, die gaat nu dicht. Ooit zat het hier vol. Nou, hoe was dat? Nou, ik heb op school gestaan, op de vordering. En daar hadden we een keer of 4, 5 per jaar een schoolviering in de kerk op zondag. Mm. En als dan kinderen niet konden komen, dan belden ouders van onze Jantje kan niet komen. En de kerk zat vol. Ja. En heel geleidelijk aan is dat verslonst. Want na een aantal jaren na het concilie is er weer klemtoon gezet op orde en regel. En was de vrijheid om viering in elkaar te zetten. Ja, we hebben het na 63 was dat. Ja. Wat is er gebeurd? De kerk zat ooit vol. Ja. Maar er was wel een boost gekomen door het concilie. Alleen daarna kwamen weer is de volgende paus, die toch weer strengere bisschoppen heeft benoemd. En de regels werden strakker, de vrijheid werd minder. En het sprak de mensen eigenlijk niet meer aan. Ja. Dus de kerk is, het gaat niet om iemand aan te wijzen als schuldige. Dat is helemaal niet interessant. Nee, maar het contact is verdwenen. U bent altijd bezig geweest met het geloof. Als jonge jongen ging, nu nog, als jonge jongen ging u het klooster in. Ja, ja. Waarom? Dat heb ik me later zo vaak afgevraagd. Ja. Heeft u het antwoord ooit bedacht? Ik kom uit een heel katholiek gezin. Mijn vader was echt heel katholiek. En dat een beetje de reden is geweest, dat zou heel goed kunnen. Maar waarom werkt het uiteindelijk niet voor u? Nou, na een aantal jaren merkte ik dat ik niet alleen het celibaat, maar ik moest celibatair leven. Dat was het probleem niet, maar de gehoorzaamheid. Ja. Ik moest gehoorzaam zijn aan de overste. En op een gegeven moment, door een bepaalde situatie, ontdekte ik dat ik eigenlijk mijn eigen denken had ingeleverd. Ja. En toen ben ik het gevecht aangegaan met mezelf van wat doe ik. Dat gevecht heb ik niet alleen gevoerd, want er kwam een hele hoos van kloosterlingen, priesters, ja, de mensen die de kerk uitholden. U zei gehoorzaamheid en Patricia, toen moest je lachen. Ja, dat is wel een beetje een herkenbaar iets. Ik denk dat gehoorzaamheid nooit mijn vaders sterkste punt is geweest. Celibatair ook niet, want je hebt ook nog een zus. Ik heb ook nog een zus. Dus, Hoe kregen jullie het geloof mee thuis? Ik denk heel vrij. En dat is wat ik eigenlijk het meest waardeer. Dat er is bij ons thuis nooit in dogma's gedacht. Of al in termen als zo staat het in de Bijbel. Dus zo is het. Maar er is altijd heel erg gestimuleerd dat we zelf dachten. Onderzoek alle dingen. En dat heb je ook gedaan? Ja. Het was zo vrij dat je nu ook hebt gekozen om niet meer naar de kerk te gaan? Ja, al een hele tijd geleden. Ik denk dat rond mijn, in de puberteit is dat eigenlijk opgehouden. En dat heeft niets te maken met het afstand nemen van geloof. Ik weet dat wij ooit, mijn vader en ik, we hebben ooit een gesprek gehad op de oprit voor de garage. Dat ging over naar de kerk gaan. Toen zei ik, ja, maar ik ga niet naar de kerk. Toen zei hij, dat maakt me niks uit. Ik hoop alleen dat je blijft geloven. Maar dat is helemaal jouw keuze. En ja, in de jaren daarna zijn we heel vaak gesprekken daarover blijven voeren. En eigenlijk merk je dat er zit wel degelijk een doorgaande lijn in. Want is er één reden waarom je niet meer naar de kerk gaat? Wat voor mij in die tijd wel heel erg speelde, was dat bijvoorbeeld homofilie in de kerk weer heel erg veroordeeld werd. Dat paste helemaal niet bij de God waar ik in geloofde. Dat vond ik een hele rare stelling. Meneer Overmars, dat gesprek op die oprit? Ja. Herinnert u zich dat nog? Ja, ja. Ik heb zelfs tegen mijn kinderen eens een keer gezegd, bij een van die gesprekken, ik snap dat jullie niet naar de kerk gaan, want jullie zullen daar op het ogenblik niks vinden. Geloven is geen kant-en-klaar pakket. Geloven is een werkwoord. Geloven is een begin van een zoektocht. Dat is blijven brengen. Ik blijf lezen. Ik blijf discussiëren met ook in een gespreksgroep die we hier naar geen voor hebben. Maar was het toch moeilijk voor u toen u het hoorde? Nee. Nee, totaal niet. Want ik snapte, ik zat zelf ook wel eens in de kerk. Dat ik dacht, ja, wat zit ik hier nou in godsnaam te doen? Dan kabbelde dat zo. Wat wilde u wat u niet kreeg dan op dat moment? Iets dat me aan zou spreken. God is geen God, zoals wij die nu vaak kennen. God is voor mij degene die zegt, ik zal er zijn voor jou. En als ik God wil zoeken, dat is maar één manier. Dan moet ik de mensen zoeken. Dan moeten we elkaar zoeken. En voor elkaar opkomen, solidair zijn. Daar gaat het om. En dan kun je samen, kun je ook nog. Maar dan beleef je God al. Ja. Nou, ga je Patricia al een hele tijd niet meer naar de kerk. Dat is ook helemaal prima, vindt u, meneer Overmars. Maar die debatten, die discussies zijn er nog steeds. Ja, maar waar gaan die over? Geloof is niet alleen maar. Dat hoef je niet alleen in een kerk te beleven. Hè? Dat kun je ook in een bos beleven. Of tijdens een avond waarbij je mooie gesprekken hebt. Na tafel kunnen we heel lang met elkaar zitten discussiëren. En dat gaat alle kanten uit. Het belangrijkste. Waar gaat dat dan over? Nou, van hoe staan wij in het leven? En is dat, welke voetafdruk willen wij achterlaten? Daar gaat het om. En is dat dan ook geloven misschien? Wat je dan dat is geloven. Geloven is niet alleen in de zaligheid, in halleluja en weet ik wat. Geloven is ook heel dichtbij. Nou heeft u ook kleinkinderen. Ja. Patricia, hoeveel heb je daar? 2. En hoe is dat? Gaan die naar de kerk? Nee. Maar zijn die ooit in de kerk geweest? Jazeker, ze zijn gedoopt. Oh, dat dan weer wel? En mijn dochter heeft ooit nog eens in een kerkdienst of in een kerkkoor gezongen. Nou heb ik het idee dat meer om zingen ging dan om de kerk. Waarom dan toch dopen? Is dat een soort van voor de zekerheid? Voor als het toch allemaal stel je voor echt waar is? Ja, nou, ik denk dat daar voor mij toch wel, er zit wel een waarde in. En die waarde zat hem misschien niet zozeer in het gebouw als wel het met familie en met vrienden samen even heel bewust stilstaan bij het feit dat je een kind hebt gekregen en dat iets heel bijzonders is. Mis je mis je de kerkcultuur niet? Nee. De tradities? Nee. Nee. Die kerk gaat dicht, meneer Overmars. Ja. Die kerkcultuur en die tradities die houden hier dan ook op. Ja. Is dat iets wat u gaat missen? Denk het niet. Ja, aan de ene kant wel natuurlijk. Maar aan de andere kant, we moeten nu nieuwe wegen gaan zoeken. Met elkaar gaan discussiëren. Wat willen we nou? Ja, daar had de pastoor het gisteren ook over hier. Ja. Van, we moeten het opnieuw gaan uitvinden. Ja, maar ik wil het dan veel dichterbij houden. We hebben nu al samenkomsten. Dus geen eucharistie hier. Dan komen 30, 33 mensen komen in de parochiezaal, niet in de kerk, bij elkaar. We hebben een viering waar we zingen, waar we naar muziek luisteren, waar we naar gedichten luisteren, naar een lezing. En als die lezing is geweest, dan kwam er meestal in de kerk een preek. En die was interessant of niet. Maar nu zeggen wij tegen... Vaak niet, als ik u... dat wisselt heel sterk, hoor. We hebben hier ook leken voor. Maar wat jullie nu doen, wat u nu uitlegt, dat klinkt ook als kerken. Ja, en dat zeggen we na die lezing. We hebben geen preek. We gaan discussiëren met elkaar over. En de eerste keer was dat afwachten van, doen mensen mee? En ze doen prachtig mee. Ja. Het is schitterend. En het is misschien juist minder kerken, omdat kerk is heel erg geleid. En zo doen we dat. We hebben bepaalde stapjes en alles gaat op een bepaalde volgorde. En dit is veel meer samen doen en samen deelnemen aan een activiteit. Ja. Ja. Dus straks dan gaan we of in huiskamers komen bij elkaar, doen dat op dezelfde manier. Ja. En voor... Gaat u naar een andere kerk toe als deze dicht is? Nee. Niet uit balorigheid. Dat speelt helemaal niet. Ik snap ook best dat die kerken dicht gaan. Maar wij moeten dan nieuwe wegen gaan zoeken. En die zijn er genoeg. Alleen die ideeën moeten nog van alle kanten binnengeschreven worden. Dat is tijd voor de komst. Die bijeenkomsten die zullen plaats blijven vinden, denk ik, als ik dit zo hoor. Misschien dan niet meer in dit gebouw. Mag ik u bedanken, meneer Overmars? Het was kort, maar ik zie u kijken. Het was kort. Ik wil u wel bedanken. Het was een mooi gesprek. Dank u wel, Patricia. Jij ook bedankt. Het hoofdpijndossier. Ja, elke stad die heeft er een hoofdpijndossier. Het sleept zich voort en niemand die weet er raad mee. Maar Joris Kreugel natuurlijk wel. Het hoofdpijndossier deze week gaat over de eventuele komst van mega windturbines hier in de gemeente Bronckhorst. En een hoop inwoners zijn hier niet blij mee. Onze verslaggever Joris Kreugel, ik zei het net al, heeft het dossier windmolens onder zijn arm. Joris, waar ben je vandaag? Hawaldi, ik ben even niet in de gemeente Bronckhorst, maar een plaatsje ernaast, Angelo. En daar is een windpark waar 4 windturbines staan. En ik was eigenlijk toch wel een klein beetje benieuwd wat voor geluid dat geeft. En ik sta er onder één. Luister even. Suizend geluid zoals je kan horen. Niet echt prettig volgens mij als je dat continu hoort. En ik sprak hier eerder over met Jan-Jaap Tiemersma. En hij woont op een paar honderd meter afstand van dit windpark en is ook bestuurslid van de NLVOW. En dat is de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windturbines. Ja, we zijn hier nu 20 jaar geleden terechtgekomen in een gebied zoals je de Achterhoek wel kent. Waar de eikenboom het grootste element is. Maar dat is intussen nu al een jaar met draaiende windmolens helemaal overschaduwd met geluid. De stilte die hier altijd aanwezig is, die is verdwenen. Zullen we even stil zijn? Nee, ik denk niet dat je bij deze windsnelheid zo goed kan horen. En de windrichting die maakt ook uit. Vanmorgen bijvoorbeeld was het alweer helemaal zwaar mis. Maar op dit moment kan je dat niet waarnemen met jouw microfoon. Dat weet ik. We hebben uitzicht vanaf jouw huis op 4 windmolens. Iedereen hier in de omgeving is het echt tegengevallen hoeveel geluid daar nog van komt. En dat wil niet alle dagen zo zijn. Op dit moment ook waait het niet hard genoeg om er echt last van te hebben. Het zal nou windkracht 3 of 4 zijn hier. Deze dingen die horen meer wind te krijgen, maar dan hoor je ze ook stampen. Maar het is gelukkig niet 100% van de tijd, maar toch wel de helft. En dan is het ook echt mis. Hoe ver staan deze windmolens van jouw huis aan? Deze eerste is 500 meter, die is 600 meter. Ja, mijn oren zijn niet zo goed meer, maar ik kan het een beetje horen. Ik vind dit geluid niet als geluid storend. Ik vind het heel erg storend dat daar de aandacht wordt getrokken door iets industrieels van dit formaat op die hoogte. Daarmee is de hele omgeving veranderd van idyllisch buitenwonen, laat ik het nou zo maar zeggen, naar een rand van de industrieterrein terecht zijn gekomen. Je hoort het geluid, maar doet het ook iets met je? Wij moeten s'avonds, en dat is ook echt elke avond op een paar stille, echt stille nachten na, moeten we alle ramen sluiten, maar ook alle ventilatieklepjes. Want anders dan ga je er naar zitten luisteren en dan ontkom je niet aan. Dat voortdurend herhalende geluid, dat maar door blijft gaan, daar word je niet goed van. Dus dat doet me wel. Erger? Of ik maar erger. Ja? Niet aan deze windmolens zelf. Voor mij zijn deze windmolens de koppen van een aantal politici die hiervoor hebben gekozen. Dit hebben mogelijk gemaakt. Met een heleboel, maar dat voert te ver nu, met een heleboel doordrukkingsmacht. En daarbij wordt niet eens geschild om de waarheid een beetje in de kant te zetten. Ten gerieve van hun ambities om zelfvoorzienend te worden, om te voldoen aan zogenaamde taakstellingen. Alles bedoeld voor hun nageslacht, maar niet het mijne. Doelstellingen van Parijs? De doelstellingen van Parijs, die zulke ambities oproepen dat doel en middelen gewoon door elkaar gehaald worden. Niet dreigend worden, maar worden. En dat zie ik als bestuurslid van LVW dagelijks, dat er weer een overheid of een ingenieursbureau over de grenzen gaat en woordkeuzes maakt die hun doel dienen, maar de omwonenden in de kou zitten. En dat hoor je hier in Bronckhorst ook? Ja, ik heb met Bronckhorst ook te maken gehad. Daar hebben ze wel een eerlijk voorlichtingsproces gedaan. Dat heeft wethouder Hofman dan goed gedaan van GroenLinks? Dat heeft hij wel degelijk goed gedaan. Wat kan je nou doen eigenlijk als bewoner van een gemeente als dit in één keer op je bordje wordt gelegd, dat er misschien windturbines komen? Nou, die frustratie vermijden, dat je voor niks hebt ingesproken in zienswijze of wat dan ook, omdat het toch al vast stond, die kan je voorkomen door vroegtijdig samen aan één tafel te zitten en toe te werken naar een gebiedsakkoord waarin niet alleen de gemeente en de ontwikkelaar ondertekenen, maar ook de omwonenden. Lukt het ook al bewoners dat het afketst? Nee, het afketsen, daar is de overheid heel sterk in. Dat zie je niet alleen bij energietransities. Zie je wel vaker dat de overheid zoveel goede advocaten inhuurt voor de derde of de vierde keer met een kleine wijziging opnieuw probeert. En dan wordt het alsnog doorgezet. En daar schaamt de overheid zich niet voor. Je hebt zowel mensen nodig die zich op felle toon uiten dat ze gefrustreerd zijn geraakt. Dat is om een les van te leren. Maar de overheid die leert dat amper. Dus die zet liever mensen dan gewoon weg. Je bent toch maar met een klein groepje daar. En wij in het dorp, of wij in de stad, of wij in de nationale wereld, wij weten wel wat goed is voor deze wereld. En dan moet jij niet dwarsbomen. Maar toch kun je beter maar wel in gesprek blijven met overheden. Om zodoende toch nog te proberen dingen recht te krijgen, te trachten om de voorwaarden zo te maken dat hinder voor omwonenden, met gezondheidseffecten en alles, dat het zo klein mogelijk wordt gehouden. En dit was Jan-Jaap Tiemersma, die op een paar honderd meter van het windpark woont. En morgen staat Rob Meenhuis op het programma. En hij woont in Bronckhorst en is lid van actiecomité Tegenwind, Keppel en Eldrik. Yes, Joris, dankjewel. Morgen deel 3 van het hoofdpijndossier. 5 dagen helpt. Ja, gisteren zijn we een actie gestart om Hoevensprei te ondersteunen. Dat is een nieuwe woongemeenschap waar 8 verstandelijk beperkte jongeren wonen, hier in Vorden. We spraken met het echtpaar Bram en Anouk Sprei, dat het initiatief nam. En je hoort ook bewoner Linda. Nou, eigenlijk komt het in de kern erop neer dat we er willen zijn voor onze medemens door zelf een woongemeenschap op te richten en daar te wonen en te werken. Het zijn 8 jonge mensen en ze hebben allemaal een verstandelijke beperking en zoeken een blijvende plek waar ze ook gelukkig oud kunnen worden. Ja, ik voetbal en dat lijkt me uitleven. Op een lekker trap, hard tegen een bal. Alles loslaten. We gaan naar mijn slaapkamer. Oh. En mijn badkamer. Ik heb net gedoucht, dus ik ben er heel blij mee. Ik moest wel even wennen, want je hebt hier een eigen slaapkamer, eigen keuken en een eigen badkamer. En hiervoor moest ik alles delen. Hier is het meer op jezelf wonen. Ja, in de bus nu Jan Nijstad. Je bent vader van Maaike. Ze is 19 jaar en zij woont ook in de Hoevensprei. Ja, hoe lang woont ze er al? Het is 4 maanden open. Ja, daar woont ze ook ongeveer 4 maanden. Ja, sinds het begin. Ja. Waarom die keuze voor Hoevensprei voor haar? Ja, nou, je hoort Linda net al. En dan hoor je al het enthousiasme van haar al. En ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, Bram en Anouk. Maar die hebben gewoon in een project uit de grond gestampt. Waar je u tegen zegt. En waar 8 mensen wonen, jonge mensen nu, die jongvolwassenen. ja, die, hoe ze het ook geselecteerd hebben, om het maar zo te zeggen, weet ik ook niet. Maar de chemie is helemaal aanwezig. Mm-hmm. Wij wilden in eerste instantie zelf een soort woonvorm gaan opstarten. Althans, kijken op wat de mogelijkheden daarin waren. En ik kwam via hun buren kwam ik in contact met Bram en Anouk. En ik heb mijn vrouw Marit eens meegenomen, ook om eens te kijken van hoe doen ze dat. Maar we reden weg en toen zeiden het keken elkaar aan. Toen zeiden we van, nou, we hebben iets om over na te denken. Alleen onze Maaike was eigenlijk, vonden wij, nog een beetje te jong. Toen was ze 18 en we waren daar niet echt mee bezig. Maar we hebben goede gesprekken gehad, ook nog een aantal malen met Bram en Anouk. Toen dachten we van, ja, dit is een kans, die moeten we niet laten liggen. De klik met Maaike en Bram en Anouk was er. Het is een jong echtpaar. Ze komen niet specifiek uit de zorg. We hebben hun eigen denkwijze laatst erop los. Zij creëren sfeer, gezelligheid en het belangrijkste is eigenlijk ook veiligheid. Mm. Met een groep jongeren die het heel goed elkaar kunnen vinden. Er zijn ook, ook begeleiders bij, hè? Ja, fantastische begeleiders. En als je ook kijkt in deze korte paar maanden hoe dat al gaat en hoe dat al loopt, is fantastisch. Hoe heeft Maaike het daar? Ja, geweldig. Kun je niet anders zeggen. Op het moment dat wij daar binnenkomen, zijn wij zeer welkom. Niet alleen bij Maaike, maar ook bij de rest van de groep. Ja. Altijd leuk. Waar merk je het aan bij Maaike? Als je we worden vol enthousiasme altijd begroet door haar. We moeten flink knuffelen. Dat vinden we ook het leukste wat er is eigenlijk. Dus dat doen we dan ook graag. Uh-huh. Maar op het moment dat we daar een kwartier, 20 minuten zijn geweest, dan is het ook wel goed geweest. Want 's avonds om 19:30 drinken ze gezamenlijk een kopje koffie, thee of frisdrank. En dan is wel de bedoeling dat wij eruit gewerkt worden. Ja. En dan word ik er ook daadwerkelijk, letterlijk en figuurlijk uitgewerkt. Ze duwt me eigenlijk gewoon de deur uit. Ik was daar gisteren even om te kijken. En ik zag haar ook rondstuiteren. Ja. Klein en blond. Ja, klopt. Ze kwam toen van dansles. Kan dat kloppen? Ja. Dat is ook iets wat ze doet. En dat is ook waar we onder andere hulp voor vragen. Kijk, we doen een oproep voor mensen, voor goederen en diensten en hulp. Ja. Ze hebben spullen nodig voor een moestuin. Ja. Alles behalve de kassen eigenlijk hebben ze nodig. En spullen voor een mobiel varkensverblijf. En dat dansen en dat sporten, daar hebben ze dus ook vrijwilligers voor nodig die hen heen en weer kunnen rijden. Ja, klopt. En dat gaat, nou ja, om de maandag en de donderdag. Maar dat is dus de oproep die we eigenlijk vandaag nog een keer doen. Fantastisch. Jan, dank je wel dat je hier even kan vertellen over Maaike. En hoe het voor haar is om daar te wonen. Als je kan helpen, mail dan voor de Hoevensprei naar 5dagenhelpt@ntr.nl. Dat is het cijfer 5. 5dagenhelpt@ntr.nl. Morgen meer. Jan, dank je wel. Dit was dag 2 in Vorden. Zometeen kunt u luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. Morgen zijn wij er weer. We spreken elkaar om 8 uur. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hé, er is weer niks leuks op tv.